Nej, Orla Østerby, der er de konservatives fødevareordfører, er altså ikke en stor kok, og det sagde han til vores reporter Adina Ren, der havde talt med ham. Madlavning, indkøb og af og viden om råvarer er så essentielt i vores familie, så vi, to voksne med to drenge på 7 og 10, tilhører den gammeldags gruppe af folk, som laver mad selv. Det giver samtidig et unikt fællesskab, at vi alle hjælper til, og ikke mindst har det givet drengene et helt andet forhold til at være madmodige. Så vi fortsætter ufortrødent med at købe ind og lave mad, og gerne sammen. Og så har vi jo indrettet køkkenet efter det, og det skrev altså Rebecca og John ind. Jeg er en 38-årig single mand. Jeg laver mad selv fra bunden hver dag. Ikke fordi det er en stor kogekunst hver dag, men jeg har selv arbejdet med fastfood, og jeg kan simpelthen ikke spise det. Men venlig hilsen, Christian Grose. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Fodbold FM er den intelligente fodboldfans favoritprogram. Fodbold kan være ekstremt grimt, men fodbold kan også være ekstremt smukt. Søren Hanghøj er anfører for et hold af de skarpeste fodboldhjerner. Fodbold skaber nogle følelser inde i kroppen, som er specielle og som er mindeværdige. Fodbold kan være en ørkenvandring, men vi sidder der jo alle sammen, fordi vi leder efter det der magiske øjeblik. Fodbold FM. Man skal høre Fodbold FM, hvis man elsker fodbold. Hver mandag kl. 21. På en gang et ekstremt simpelt og meget sammensat spil. Her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente Fodbold FM, der hvor du henter din podcast. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Danskerne laver mindre mad derhjemme end tidligere. Og hvis udviklingen fortsætter, vil en gennemsnitlig dansk familie om 10 år kun spise hjemmelavet aftensmad én gang om ugen. Det viser rapporten Madkultur 18, og det har fået organisationen Madkulturen, der er en selvejende organisation under Miljø- og Fødevareministeriet og står bag rapporten, til at nedsætte en ny tænketank, der skal gentænke danskernes madvaner. Ifølge Madkulturen er det nemlig bekymrende, at danskerne sjældnere laver mad selv. Skrækscenariet er, at vi i fremtiden slet ikke har brug for køkkener, fordi al maden bliver lavet for os, lyder det. Men hvad synes du, er det et problem, at danskerne spiser mere færdig mad? Skriv ind på sms 426 00 247. Jeg vil gerne købe mere sund fastfood, hvis der var et bredt udvalg, primært for at spare tid og ulejlighed i en travl hverdag. Mit problem er, at det vil mere end fordoble min udgift til mad, da de færdige alternativer oftest er markant dyrere end de hjemmelavede versioner. Med venlig hilsen, Carsten. Vi ser jo altså ifølge Madkulturen, der er den her selvejende videns- og forandringsinstitution under Miljø- og Fødevareministeriet, at det hjemmelavede aftensmåltid er i frit fald. Om 10 år, der er det kun et ud af ugens aftensmåltider, der vil være hjemmelavet i de danske familier. Og hver anden dansker laver aftensmad på under 15 minutter. Danskernes middagsfremtid ser altså noget anderledes ud, end hvad den gjorde for bare 20 år siden. Velkommen til dig, Bettina Bull. Tusind tak. Du er madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Du forsker altså og formidler dansk madhistorie og madkultur. Du skal prøve at give os den her tidslinje over, jeg skulle til at sige, hvor det gik galt, men det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er et problem. Men prøv at give os en tidslinje over, hvordan vores køkkenvaner har ændret sig. Hvornår begyndte vi på det her med at gå i køkkenet sammen? Ja, men altså, selvfølgelig har vi altid været i køkkenet. Det siger sig selv. Altså, i den selvforsynende landlige husholdning, der brugte madmor rigtig meget tid af sin arbejdsdag på at gå i køkkenet og forberede maden. Og jo selvfølgelig også konservere den. Altså, der hvor vi havde rigtig meget mad, måtte vi jo konservere, så vi havde til resten af året. Men der, hvor man kan sige, i forhold til dit ordvalg, hvor det gik galt, det kan man jo sige, det er måske der, hvor mor hun kommer fra arbejdspladsen. Og det er ikke fordi, at jeg på nogen måde ikke synes, vi kvinder skal det. Men det er sådan en kombination af, at mor skal ud, og det skulle hun jo i slutningen af 60'erne. Og så også, at vi får fjernsyn. Fordi med fjernsynet, der bliver vi altså frarøvet en rigtig masse tid, som vi så får for en fjernsyn, hvor vi jo typisk kan spise. Men det med, at man ligesom bliver nødt til at følge med i fjernsynet, gør jo, at det er utrolig svært at bruge tid på madlavning. Så når vi kvinder, når vi kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet, så går folk sultne i seng, eller hvordan? Nej, men der kan vi se, der skal det gå stærkt, og det vidste medierne godt. Altså både ugebladene, reklamerne og så videre. Jamen det var med overskriften travl mad eller mad i en fart eller sådan noget. Ikke? De vidste godt, at nu skulle det gå stærkt, og derfor så tilpassede alle sig også slagterierne. Der kom nogle udskæringer, som bare krævede ganske få tilberedningstid, altså noget, der kunne vendes på panden. Altså den gode gamle Jægerborg? Nej, det var nu sådan noget som koteletter, sådan noget som pølser, sådan noget som god gedint hakkekød, selvfølgelig godt hjulpet af, at vi bliver fristet af at tage ud og rejse og møde fremmede himmelstrøg i forhold til madkultur, som jo typisk er italiensk eller fransk, eller hvad det nu var, og som jo altså, hvor vores hakkekød passede fint, fordi i stedet for og skrælle kartofler, som jo også tog tid, så kunne vi jo gøre det lidt hurtigere ved enten at koge pasta eller ris. Ikke? Og i dag er det jo så sådan, at man har, at hvis du kigger på kønnene, så kvinderne, de laver ofte mad ud af pligt, altså den her følelse over for familien, og det er vigtigt, det er i hvert fald noget, jeg selv kan genkende, hvorimod at mændene, de gør det af lyst. Og hvornår var det, vi begyndte at se mændene med forklæde på? Ja, altså det er jo sådan, at igen vi er tilbage i 60'erne, ikke? Fordi dels så får vi parcelhuskulturen, vi får haver, vi får grill, og det var jo typisk et område, hvor far gik ligesom i køkkenet. Og når han nu var i gang, så kunne han jo godt indtage resten af køkkenet, kan man sige. Ikke? Vi har jo også 70'erne, hvor vi har kvinderne ude på arbejdsmarkedet, far bliver også nødt til at tage del i det. Vi har stor skilsmisseprocent i landet, der gør, at far måske bliver enlig, og altså også skal give mad til børnene. Og så har vi jo selvfølgelig hele det her, der hedder machomanden, altså stenalderkosten osv., som jo også hjælper til, at det kan da godt være, at han ikke lige gider at stå og forme hakkebøfferne, men han gider godt være skafferen, være jægeren, der går ud og skaffer den store dyrekølle, der så skal tilberedes, ikke også? Og så kan konen få lov at rydde op. Ja, men altså, når du siger pligt, så handler det jo meget om, at det er måske kvinderne, der står i køkkenet i hverdagen, og fatter han indtager så køkkenet i weekenden, hvor det skal være sjovt. Det er der, hvor der er sådan, vi har tid til madlavning, det er der, hvor vi har tid til at have gæster. Og det er sådan, at det er stadigvæk meget altafgørende for os, at når vi har gæster, at vi præsterer. At vi viser, at vi har investeret tid i både at gå ud og finde nogle gode opskrifter på nettet, men jo selvfølgelig også finde nogle gode råvarer, og der er noget storytelling med, når der er, vi serverer. Så hvad tænker du så, når du hører om det her fremtidsscenarie, som madkulturen kommer med? Om 10 år vil kun et ud af ugens aftensmåltider være hjemmelavet i de danske familier, og hver anden dansker laver aftensmad på under 15 minutter? Jamen, jeg er lidt skræmt, men jeg vil også sige, at verden har jo altid været lidt at lave, kan man sige. Det kan jeg i hvert fald se, når jeg ser de historiske kogebøger. Så den tid, den beskriver altid lidt at lave, ikke? Og jeg synes jo, et eller andet sted, så kan vi også mærke, at nok er nok. Altså folk, det er jo også en af nyhederne i dag, det er jo, at vi bliver enormt stresset, fordi vi bruger så meget tid på telefonen, vi bruger meget tid på de sociale medier. Og det er igen en kilde til at frarøve os den her tid til fordybelse omkring madlavning. Fordi vi finder jo ud af, når vi står og laver mad, at det er mega hyggeligt. Det er mega socialt. Det er rigtig godt for stressniveauet. Men er det også det, når man står en onsdag med altså, to småhylende unger, og man har heller ikke været ude at gå med hunden, og nu er jeg nærmest bare ved at tegne et billede af min hverdag. Altså, at det er det, altså, er det en opfattelse, at det er hyggeligt at stå i køkkenet og lave mad? Jamen det er det, fordi det du gør, det er jo, og nu skal jeg jo ikke skælde dig ud, fordi jeg skal slet ikke overhovedet skælde nogen ud, men jeg ved jo også bare fra mit eget livsmønster, at min hverdag er så stresset, så jeg kaster mig jo også lige ind for et eller andet social medie, hvor jeg kan stresse af, synes jeg selv, eller se noget fjernsyn, eller jeg sætter ungerne foran fjernsynet, for at jeg selv kan nå at lave et eller andet. Ikke? Og det er jo så der, hvor det går galt, fordi sluk nu for det fjernsyn, og så skulle man jo hylde sig nogle radioprogrammer som jeg, fordi der er jo ikke noget mere hyggeligt, end at lave mad samtidig med, at man lytter til radio, for eksempel. Fordi det er det, du kan. Det er, at du kan bruge dine hænder, og så kan du jo så ligesom alliere dig, fordi det er slet ikke så svært at lave mad. Alliere dig med en god opskrift. Der er masser af dem på nettet, og der er jo mange af os, der har udgivet kogebøger, man bare kan kaste over. Ikke? Men er det måske et eller andet sted også en del af problemet? Der er en lytter, der skriver ind, kunne det tænkes, at ambitionerne for det hjemlade måltid er blevet så høje, at man ikke orker det så ofte? Interessen for gastronomi har jo aldrig været så stor som nu. Jamen, altså, det handler bare om planlægning. Det handler om, altså, nu er jeg måske lidt heldig og lidt frelt, fordi jeg laver madplaner, for eksempel. Det vil sige, at jeg sidder jo for eksempel lørdag, og så timer jeg ind og siger, wow, tirsdag, den bliver stresset. Onsdag, den er godt nok slem. Der kommer vi sent hjem og sådan. Jamen, så ved jeg jo, at søndag, der skal jeg lave en ret, som måske kan gå ud for en rest, der lige kan varmes op den dag, hvor jeg har travlt. Det er nemt, og det er afstressende at have sådan en madplan, og så er det faktisk også billigt og sundt. Mm. Bettina Buhl, tusind tak, fordi du var med. Ja, det var så lidt. Madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum, og sendte jo altså samtidig lige en opfordring til lytterne om, at man jo kan stå og høre radio, imens at man laver sin mad. Det må jeg tage med mig hjem. Der er en lytter, der skriver, hej, jeg er far til to og godt gift. Jeg arbejder med økonomi og IT. Vi laver mad hjemme 7 dage om ugen. Vi bor i en middelstor provinsby. Vi deler som madlavning i husstanden, fordi vi mener, børnene skal have en varieret og god kost. Vores lokale takeaway består af 7 pizzerier og 2 burgerkæder samt 1 eller 2 thai indiske restauranter. Det er ikke muligt for os at få det mad, vi ønsker fra dem, så vi laver alt. Jeg som mand laver mad stort set hver dag, og det er faktisk normen i vores familie. Både svigerfar og svoger står ved komfuret. Med venlig hilsen, Christoffer. Nu tager vi pongen fra fisken, når den nu er begyndt at koge, så afsætter det en del pong, og det kommer vi herned i det her, jeg nu bager sammen. Hvad er for? Nå ja, det er altså saften for kødet. Ja. Danskernes madmaner er under hastig forandring, og det kan man også mærke hos Coop, der står bag blandt andet supermarkedskæderne Kvickly, Brugsen, Fakta og Irma, og det fortæller analysechef Lars Aarup her. Ja, vi mærker, at interessen for måltidsløsninger, den er stiget, helt sikkert, og det er gået stærkt herover de sidste 3-4 år. Det er stadig en lille vare i forhold til, hvad der sådan bliver solgt af mad i øvrigt. Altså, vi er stadigvæk en nation af hjemmekogere, men interessen for måltidsløsninger, den er helt klart stigende. Og hvad er det helt konkret, danskerne efterspørger i de her måltidsløsninger? Inden for måltidsløsninger, der har vi set, at interessen den drejer lidt fra frossen mad og konservesmad over i frisk mad. Det vil sige, de måltidsløsninger, som supermarkederne skal servere nu, de skal minde om det, man laver selv derhjemme. Det skal bare ikke tage ret lang tid. Og du siger det her med, at man havde frostvarer tidligere. Hvad kunne det for eksempel være? Ja, men det er jo det, som man lidt flabet kan kalde for papkassemad. Hvis du kigger ned i fryseren, og så ligger der en hakkebøf med sovs, ruminddelt med noget kartoffel, og, som du kan varme i ovnen. Det er der mindre interesse for. Og der er mere interesse for, hvis du kan få en frisk salat, noget, der allerede er blandet, noget kød, der er tilberedt, noget, der ligner noget, som du selv har lavet. Det kan også være en gryderet, der står i et glas, for eksempel, eller noget andet stil. Sådan, at når du kommer hjem og serverer det, så er der ikke gået ret lang tid, men det ser næsten ud, som om du har stået og lavet mad selv. Mm. Du nævner det her med tiden som en faktor, altså at danskerne vil bruge mindre tid på at lave maden. Hvordan kan det være? Vi oplever, at madugen, den er delt i to. Mandag til torsdag, der skal det helst gå lidt hurtigt. Der er ikke så meget, der skal skraldes. Lørdag og søndag, der bliver der til gengæld gasset op. Og det er der, man ser, at der kommer fisk og kartofler og steg og sådan noget på bordet. Hvad kan man sige, fredag, den er en lille smule sådan en blanding. Enten får man gæster og gasser op, eller så går man ned og henter en pizza. Og det er simpelthen noget, I kan se i jeres varesalg, at det forholder sig sådan her? Ja, altså på hverdagene, der skal vi gerne have noget mad, som børnene kan lide, og der går lidt hurtigt. Og når vi kommer ind i weekenden, så må der gerne være lidt ekstra på, og det gør ikke noget, hvis det tager lidt ekstra tid at lave. Mm. Ved vi noget om det er fordi, at der er mindre tid til at lave maden, eller om det er bare fordi, at danskerne ikke gider lave mad længere? Det her, det er sådan en udvikling, der er gået igennem årtier, hvor industrien langsomt har gjort det nemmere og nemmere for husholdningerne at lave mad. Altså, der var jo en gang, hvor man kunne sige, at ærter på dåse, det var convenience, fordi man behøvede ikke at bælge ærterne selv. Og sådan betragter vi det jo ikke i dag. Der synes man jo ikke, frosne ærter eller ærter på dåse, at det er convenience. Altså noget, der er sådan ekstra særligt nemt. Og på den her måde kan du se, at det har bare udviklet sig over tid, at man får tilbudt mere og mere af det, som man egentlig kunne lave derhjemme. Mm. Hvis du skal lege spåmand og sige, hvordan danskernes aftensmadsvaner ser ud om 10 år, fordi vi har jo nogle tal her, der tyder på, at man kun vil lave rigtig hjemmelavet mad en gang om ugen. Tror du, det forholder sig sådan? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at der vil stadig blive lavet utrolig meget hjemmelavet mad, også om 10 år. Men det vil blive meget mere fleksibelt, hvornår man gør det. Om det er noget, du gør alle hverdage, eller om det er noget, du gør nogle hverdage. Det der med at lave mad, det er jo mere end bare at skaffe føde og næring. Hvis nu du får gæster, så viser du jo sådan set også gæsterne, at du godt kan lide dem ved at have stået og brugt tid på at lave mad. Det samme med din familie og dine børn. Så nej, jeg tror ikke på, at vi er på vej hen i en verden, hvor der ikke er køkkener længere, og hvor vi kun får maden udefra. Mm. Men jeg tror, at det vil blive mere normalt at få en hjælpende hånd, primært i hverdagen. Ja, det sagde... Ops, sorry, vi skulle lige have den der på først. Hvis de endda får lyst til lidt lækkert, kan de roligt besøge en af disse herrer, som modigt og med held har kastet sig ud i et 2 måneders kursus for at løse madlavningens mysterier. Mere ivrige og madglade elever kan lærerinden næppe ønske sig. Kun på et punkt er de stadige. Der skal være tobak og øl i køkkenet. Uden disse livsvigtige krydderier vil det være umuligt blot at koge en kedel vand. Ja, det var altså Marie-Mathilde Fogh, der havde talt med Coops analysechef Lars Aarup. En ting er jo, at vi spiser mindre og mindre hjemmelavet mad. Men hvordan er det så, vi laver den mad, vi egentlig har? Fordi det her famøse samtalekøkken, har det så ændret sig? Velkommen til dig, Lisa Gøtler. Tak for det. Du er direktør for marketing og produkt hos Kvik Køkkener. Og i titlen for dig, der står der også, at det jo simpelthen var jer, der opfandt samtalekøkkenet. Og det var jo altså en helt, helt ny måde at tænke køkkener på. Men kan du ikke lige prøve at beskrive indretningen for os? Jeg tror, de fleste af os er jo vokset op med det. Ja, man kan sige, at de fleste i Danmark, de kender jo nok Kvik for, at alle har ret til et fedt køkken. Men det er knap så mange, der ved, at det var os, der opfandt samtalekøkkenet i 99. Så i år, der fejrer vi faktisk 20 års jubilæum på det. Okay, og så det er simpelthen så nyt. Jeg var ikke klar over, at samtalekøkkenet var så nyt. Indtil da, hvad gjorde man så? Jamen, indtil da, der har man tænkt køkkenet som et meget funktionelt værksted. Det var simpelthen husmorens sted, hvor hun skulle have tingene til at fungere optimalt, når hun stod og tilberedte familiens måltid. Men det, som vi altid har arbejdet meget med hos Kvik, det er jo at interessere os for kundernes behov og forstå dem. Og i forbindelse med det stykke arbejde tilbage i 99, jamen, så fandt vi frem til, at udover at skal være et effektivt værksted, hvor det er, at man kan tilberede effektivt, jamen, så handler det også om, at køkkenet skal være det gode værsted, som skaber de rigtige rammer for nærvær, samværet og samtalen mellem de mennesker, som opholder sig i og arbejder i køkkenet. Men man havde vel også nærvær og altså, samtaler med sine børn og sin mand før, men hvor fandt de så sted? Jo, men det fandt måske sted mere traditionelle steder som i stuen, og de fandt også sted i huset eller i køkkenet. Men det var lige så meget et spørgsmål om, at køkkenet blev set som husmødernes arbejdsplads. Og i 99, jamen, der gik vi sådan ligesom til at sige, nu begynder det for alvor at være et sted, hvor det er et offentligt rum, hvor det i langt højere grad er en banegård for familiens aktiviteter ind og ud af huset. Der var folk begyndt at sidde og lave lektier. Og så prøvede vi så at komme et bud på, hvordan at man også kunne indrette køkkener, så det både er det gode værested og et effektivt værksted. Og når vi så ser på det her fremtidsscenarie, som madkulturen kommer med. Om 10 år vil kun et ud af ugens aftensmåltider være hjemmelavet i de danske familier, og hver anden dansker laver aftensmad på under 15 minutter. Kommer vi stadigvæk til så at købe kvikkøkkener? Det gør man helt sikkert. Altså, hvis vi kigger på, hvordan markedet ser ud i dag og i 2018, så kan vi se, at vi tror på, at vores estimat er, at køkkenmarkedet i Danmark er vækstet med 2-3%, og Kvik vækstet i Danmark 13% sidste år i Danmark. Så det gør vi helt sikkert. Men betyder det, at I indretter jeres køkkener til mindre at lave mad og mere til nærvær? Ja, man kan i hvert fald sige, at det, som det handler om, det er, at køkkenet i dag, det skal stadigvæk være et effektivt værksted. Det må ikke være et sted, hvor vi spilder tid, og hvor vi ikke får udnyttet vores tid optimalt. Så det betyder, at vi tænker stadigvæk køkkenet super smart og effektivt, tænker gode, funktionelle køkkenløsninger. Men derudover, så kan man sige, at det gode værested er i højere grad kommet i centrum, i takt med, at vi spiser mere ude, og vi tænker i andre løsninger med, hvordan vi nemt og hurtigt kan lave mad derhjemme. Men det er stadigvæk rammerne for nærværet, samværet og samtale mellem mennesker. Det er stadigvæk det, der er essensen. Og vi har faktisk forladt et studie her i december måned sammen med Flip Studio, hvor det var, at vi var ude og snakke med folk om livet i køkkenerne. Og det, der var ret interessant, det er stadigvæk, at mange betegner det som hjertesrum. Det er det vigtigste rum i huset, fordi at man i højere og højere grad oplever, at stuen bliver rummet, hvor der er skærme, bliver fundet frem. Det er her, hvor der er mulighed for at snakke sammen. Når man står med hænderne nede i opvaskevandet, jamen, så kan man ikke stå og tjekke sine mails eller social media samtidig. Så er der mulighed for nærvær og samvær. Så om 10 år, så sælger I køkkener uden komfur, men hvor der til gengæld så er plads til, at ungerne kan sidde og lave lektier, og man kan stå og vaske sin kaffekop op? Ja, det tror jeg nu ikke, at vi gør. Jeg tror stadigvæk, at vi kommer til at sælge masser af komfur, hvad det hedder, om 10 år. Men som din forrige gæst også snakkede om, jamen, så kommer vi til at stille langt større variation i det. Og hvordan man bruger køkkenet, og hvordan man måske vil have, at køkkenet skal kunne transformere sig fra forskellige brugssituationer, så det ikke kun at det her på et tidspunkt, så skal man have samtale og nærvær, og på et andet tidspunkt, så skal du have det mere funktionelle frem. Så det arbejder vi selvfølgelig løbende med at udvikle. Lisa Gøtler, tak fordi du var med. Og så lidt. Der altså er direktør for marketing og produkt hos Kvikkøkkener, der altså opfandt samtalekøkkenet for 20 år siden. Jomfruhummerne, dem har jeg valgt, fordi jeg synes, det smager utrolig godt, og en af mine meget gode venner, han serverede dem en gang, hvor de blev grillet på dildkviste, masser af dildkviste. Masser af dildkviste. Hej, jeg er 45 år, far til to og gift. Jeg har altid stået for madlavning og laver altid mad til 2 dage af gangen, mandag til torsdag og dermed fri hver anden dag. Og resten passer, godt på det, han netop har sagt om vores madmønster fredag til søndag. Med venlig hilsen, Jens Bernburg. Og det er nok den her henvisning til Coops analysechef om, at vi har 2 forskellige madmønstre. Et mandag til torsdag og så et fredag til søndag, hvor vi enten giver den gas med takeawayen, eller også så står vi længe ude og sous vide ude i køkkenet. Der er også en lytter, der skriver, at folk skal være nyttige i køkkenet, ellers skal de gå væk. Er der noget værre end folk, der står og knæver, imens man forsøger at lave 3 retter til 16 personer? Det er ikke en situation, vi står i ofte hjemme hos mig, men nu vil jeg tage ud og købe ind til aftensmaden. Klokken den er ved at være 16. Vi ses i morgen.